μέση δηλαδή άνθρωποι πολλοί και τους είναι πολύ δύσκολο μετά να διορθώσει. Αλλά τίποτα δεν είναι αδιόρθωτο. Τίποτα, όλα διορθώνονται. Όλα διορθώνονται και όλα χρειάζονται την προσπάθειά τους για να διορθωθούν. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια δική μας. Χωρίς να το θέλουμε πρώτα εμείς και χωρίς να προσπαθούμε για να διορθώσουμε κάτι, για να διορθώσουμε κάτι προς το καλό. Γιατί ο άνθρωπος γεννιέται έχοντας μέσα του και τα καλά και τα άσχημα στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, εάν υπερισχύσουν τα καλά ή αν υπερισχύσουν τα άσχημα του χαρακτήρα, εξαρτάται από μας, εξαρτάται από τους γονείς μας, αλλά περισσότερο εξαρτάται από μας σαν ενήλικες. Σαν ενήλικες πλέον που πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας στη ζωή αυτή. Η ζωή αυτή είναι για να αγωνιζόμαστε. Είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας για να καλυτερέψουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι που λέμε ότι θα περάσουμε πολύ ανώδυνα, αλλά όλα μας τα χρόνια θα τα περάσουμε επώδυνα και αγωνιζόμενοι. Και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο και τώρα. Ανεξάρτητα από την παιδικότητά μας, είτε τη χαμένη παιδικότητά μας, είτε την καλή μας παιδικότητα. Αυτά όλα μπορούμε να τα διορθώσουμε και είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, εκείνο που θέλω εγώ να καταλάβετε από εδώ είναι, φεύγοντας από εδώ, ότι όλα μπορούν να διορθωθούν. Τίποτα δεν μένει αδιόρθωτο και αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς. Πάρα πολύ από τη δική μας τη διάθεση. Μπροστά μας έχουμε τα πάντα. Αρκεί να απλώσουμε εμείς τα χέρια μας εκεί που πρέπει για να διορθωθούμε. Πολύ ωραίο, αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν. Ναι. Μας λέτε ένα ωραίο, αισιόδοξο μήνυμα. Μα και αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε μια εποχή που θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες. Υπάρχουν αλήθειες, έστω και αν ήταν σκεπασμένες. Αυτές οι αλήθειες εμείς θα πρέπει να τις βρούμε, να τις ξεσκεπάσουμε και να τις αξιοποιήσουμε στη ζωή μας. Για να είμαστε καλά. Μας έχουν δοθεί. Οι αλήθειες αυτές μας έχουν δοθεί. Υπάρχουν μέσα μας. Αρκεί αυτό το μέσα μας, αυτό το ζωντανό, το σωστό να το βρούμε. Εγώ διαπίστωσα κάτι τώρα αυτό το χρόνο. Μετά, στο τέλος, στο τέλος. Τώρα κάνουμε... Εάν επιγεμίζουν τις εκκλησίες πάλι, όσο που ήταν πρώτα, γιατί υπάρχει κατάληξη. Έπινε το νόημα που φτάσαμε. Είναι σαρακοστήρια για βιβλία. Δεν μιλάω για τώρα για σαρακοστήρια, μιλάω για μήνα. Ας την κυρία να μιλήσει. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον πατέρα Χρήστο που με κάλεσε και πάλι. Και εγώ αγαπάω πάρα πολύ την νορία του Αγίου Στυλιανού, γιατί εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου. Τώρα ανήκω στην νορία του Αγίου Ελευθερίου, γιατί πήγαμε πιο κάτω, αλλά δεν πάω μέσα μου να αισθάνομαι όπως τότε και τώρα. Και εκεί είναι καλή ενορία. Και εκεί καλή ενορία είναι και εδώ καλή ενορία είναι. Κι άμα είναι πιο καλή. Να παίξουμε ποδόσφαιρο. Παίξαμε και ποδόσφαιρο. Και ήρθε 1-1. Το μέρος δημοτικό κέρδισε. Γυμνάσιο και κάποιο ήρθε ένα-ένα, αλλά τώρα τα άλλα κάπου όμως κερδίσατε. Και κάπου κερδίσατε εσείς. Οπότε... Λοιπόν, ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του υφίσταται στα διάφορα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά του πλήστες και ποικίλες αλλαγές, αφού η ανάπτυξή του είναι μια συνεχής διαδικασία και η οποία μπορεί να χωριστεί σε κύκλους, δηλαδή σε περιόδους. Η κάθε περίοδος της ζωής του, η ψυχολογική, έχει μας δίνει δικά της αναπτυξιακή χαρακτηριστικά, νέες ιδιότητες και ικανότητες. Ο επιστημονικός τρόπος χωρισμού αυτής της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου είναι ο εξής. Η ενδομήτρια περίοδος από τη σύλληψη ως τη γέννηση, η βρεφική ηλικία από τη γέννηση ως το δεύτερο έτος, η πρώτη παιδική ηλικία από το τρίτο έως το έκτο έτος, δεύτερη παιδική ηλικία από το έβδομο έως το ενδέκατο και η εφηβική ηλικία από το 12ο έως το 20ο. Αυτές είναι οι ηλικιακές περίοδοι του ανθρώπου μέσα στις οποίες συμβαίνουν διαφορετικοί, επηρεάζεται η προσωπικότητά του, επηρεάζεται ο χαρακτήρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, και αυτό έχει ως συνέπειες μετά στον ενήλικα. Αν δηλαδή αυτές οι περίοδοι αναπτυχθούν πάρα πολύ σωστά, Όχι ότι δεν θα έχει προβλήματα και δεν θα χρειάζεται αγώνας. Ο αγώνας θα χρειάζεται. Αλλά θα είναι τα προβλήματα λίγο πιο και λιγότερα και πιο ανώδυνα και εξελικτικά θα φτάσει σε κάποιο καλό σημείο πιο γρήγορα από κάποιον άλλον που θα φτάσει πιο αργά. Όχι όμως ότι όλοι οι άνθρωποι δεν φτάνουν πουθενά. Φτάνουν το σημείο, ο στόχος, δηλαδή εκείνο το αστέρι που θα πρέπει να προχωράει πάντοτε στη ζωή μας και εμείς να το βλέπουμε, όλοι μπορούμε να το φτάσουμε. Το φωτεινό και το λαμπερό αστέρι. Ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως αιώνας του παιδιού. Το παιδί στη σημερινή κοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και της φροντίδας των ενηλίκων. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Το πώς έβλεπαν και αντιμετώπιζαν οι ενήλικοι το παιδί διαφέρει από εποχή σε εποχή. 4 αιώνες πριν πίστευαν ότι το παιδί διαφέρει παρά μόνο ποσοτικά από τους μεγάλους, ότι είναι ένας ενήλικας σε μικρογραφία. Αναγνώριζαν βέβαια ότι το νεογνώ και το βρέφος απαιτούν κάποια ειδική φροντίδα και προσοχή. Από τη στιγμή όμως που το νέο άτομο αρχίζει να αποκτά και λίγες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης στο 3ο ή στο 4ο έτος, ανεξαρτητοποιούταν και γινόταν ένας μικρόσωμος ενήλικος. Μια τέτοια αντίληψη καθόριζε και τον τρόπο ζωής του παιδιού. Δεν υπήρχε καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση και ξεχωριστή φροντίδα για το παιδί. Από το 7ο έτος το παιδί βρισκόταν μέσα στην ευρύτερη κοινωνία των ενηλίκων, συμμετέχοντας στις εργασίες των μεγάλων όμοια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και το γεγονός ότι στην τέχνη ως τον 16ο αιώνα τα παιδιά απεικονίζονταν ως μικρομέγαλοι ενήλικοι. Το 17ο αιώνα παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή στις αντιλήψεις των ενηλίκων για το παιδί και τη συμπεριφορά του. Θεολόγοι και ανθρωπιστές παρότριναν τους γονείς να χωρίζουν τα παιδιά από τους ενήλικες και να ενδιαφερθούν για την ηθική διαπαιδαγώγηση του παιδιού και έτσι κυριάρχησαν 3 διαφορετικές απόψεις. Μία άποψη ήταν ότι το παιδί είναι φύση κακό και η ηθική διδασκαλία απετέλεσε το κύριο μάθημα στα σχολεία και τη φροντίδα των γονέων. Το 18ο αιώνα ο Ρουσό διακήρυξε την άποψη ότι το παιδί είναι φύση καλό, ότι φέρει εγγενείς αγαθές προδιαθέσεις και ότι θα πρέπει να μείνει ελεύθερο να αναπτυχθεί το καθένα με το δικό του ρυθμό και το δικό του αναπτυξιακό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να αναπτύξει μόνο του τα χαρακτηριστικά του. Η τρίτη άποψη, η οποία υποστηρίχθηκε από τον Λοκ, δέχεται ότι το παιδί δεν είναι ούτε φύση καλό ούτε φύση κακό, αλλά αντίθετα, όταν γεννιέται είναι tabula rasa, δηλαδή χάρτης ενεργός προς απογραφή, δηλαδή είναι σαν ένα λευκό χαρτί, δεν έχει τίποτα μέσα του. Και το μέλλον του καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την εμπειρία, δηλαδή αρχίζουν να αποτυπώνεται σε αυτό το χαρτί, το λευκό χαρτί, με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι γονείς θα πρέπει από την πρώτη ακόμα στιγμή να εξασφαλίσουν στο παιδί τις κατάλληλες εμπειρίες και να το ασκήσουν στην απόκτηση συνηθιών. Ταυτόχρονα όμως η οικονομική πραγματικότητα είχε διαμορφώσει και μια άλλη κατάσταση για το παιδί. Το παιδί ως ιδιοκτησία και ως πηγή για οικονομικό όφελος. Από τον 9ο ή 10ο έτος το παιδί ενθαρρυνόταν να εργαστεί σε ευπορότερες οικογένειες ως υπηρέτης, όπου βρισκόταν κάτω από την πλήρη κυριαρχία του αφεντικού. Αργότερα, με τη βιομηχανική επανάσταση, το παιδί παραμένει κοντά στην οικογένειά του, εργαζόμενο στα εργοστάσια με χαμηλή αμοιβή την οποία έδινε στους γονείς του. Η σύγχρονη άποψη τώρα. Θεωρεί ότι το παιδί είναι ένα αναπτυσσόμενο άτομο με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιηθούν αν θέλουμε να μην διαταραχθεί η πορεία της ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι διάφορες απόψεις που κυριάρχησαν κατά καιρούς για την φύση του παιδιού έχουν και σήμερα ακόμη τους υποστηρικτές τους. Σε μια πολυδυναμική κοινωνία σαν τη δική μας, οι ενήλικες έχουν ποικίλες απόψεις για το τι είναι παιδί, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο παιδί. Δηλαδή ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη για το παιδί. Δεν είναι μια γενικά διαμορφωμένη άποψη. Αλλά ο καθένας ακολουθεί, είτε καλός είτε κακός, κάποιο δικό του τρόπο αγωγής στο παιδί του. καθεμιά άποψη συνεπάγεται και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του παιδιού. Φανταστείτε το γονέα που πιστεύει ότι το παιδί είναι ενήλικα σε μικρογραφία. Αυτή την πρώτη άποψη που είπαμε. Ο γονέας αυτός οθεί το παιδί να συμμετέχει μαζί με τους μεγάλους σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής και έχει τις ίδιες απαιτήσεις από το παιδί, τις οποίες έχει και από τους μεγάλους, μόνο που είναι ποσοτικά μειωμένες. Δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι και ο μεγάλος, αλλά σε λιγότερο βαθμό, σε μικρότερη ποσότητα δηλαδή. Αντίθετα, ο γονέας που θεωρεί το παιδί ως αναπτυσσόμενο άτομο με ιδιαίτερες ανάγκες θα φροντίσει να εξασφαλίσει στο παιδί τις ειδικές συνθήκες που είναι ειδικά προγραμματισμένες για τα παιδιά, αναγνωρίζει συγχρόνως το παιδί το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και αυτοπροσδιορισμού. Δηλαδή του δίνει ο γονέας την ελευθερία να επιλέξει αυτό με τα δεδομένα που έχει. Ο γονέας που δέχεται την άποψη ότι το παιδί είναι φύση κακό θα φροντίσει να ελέγξει και να περιορίσει τις δραστηριότητες του παιδιού ώστε να μην εκδηλωθούν οι κακές του προδιαθέσεις. Δηλαδή έχει το ρόλο του θεοδιαμαστή. Άλλη άποψη αυτή. Αντίθετα, ο γονέας που δέχεται την άποψη ότι το παιδί είναι φύση καλό, αποδέχεται τις πρωτοβουλίες του παιδιού, ενθαρρύνει την εξερευνητική του συμπεριφορά και δείχνει εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις καλές του προθέσεις. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι απόψεις που έχει ο καθένας μας για τη φύση του παιδιού φαίνονται στο είδος της συμπεριφοράς που επαινούμε ή τιμωρούμε στα μέσα που διαθέτουμε στη διάθεση του παιδιού, στο βαθμό συγχρονισμού ή διαχωρισμού που επιτρέπουμε στα παιδιά να έχουν με τους μεγάλους, στο πώς ερμηνεύουμε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά του παιδιού, στο πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τη συμπεριφορά του παιδιού. Εμείς εδώ θα δούμε το παιδί ως ένα αναπτυσσόμενο άτομο με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν. Η παιδική ηλικία αρχίζει από την προσχολική περίοδο και φτάνει ως το 10ο-11ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Η πρώτη παιδική ηλικία είναι η πιο σπουδαία, η πιο κρίσιμη στην ανάπτυξη του παιδιού. Τα πρώτα 5 παιδικά χρόνια είναι τα πιο θεμελιακά, τα πιο μορφωτικά. Η επίδρασή τους στην υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου και από άποψη βιολογική και από άποψη ψυχοπνευματική είναι ανυπολόγιστη. Στα χρόνια αυτά διαγράφονται με σαφήνεια οι βασικές γραμμές του χαρακτήρα. Και όταν λέμε χαρακτήρα, εννοούμε το κάθε ιδιαίτερο εσωτερικό γνώρισμα που έχει ένας άνθρωπος και που μας κάνει να τον ξεχωρίζουμε από τους άλλους ανθρώπους. Οι προδιαθέσεις, κληρονομικές και επίκτητες, αποτελούν το ψυχοπνευματικό σκελετό στο σκαρί του χαρακτήρα. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε την υπόθεση ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από δύο, και από κληρονομικούς παράγοντες, αλλά και βιολογικού και περιβαλλοντικούς. Δηλαδή, παράγοντες που δεν εξαρτάται από την κληρονομικότητα, αλλά από τη συμπεριφορά και τη στάση των γονέων και με αυτόν που μεγαλώνει το παιδί μαζί. Στα 5 χρόνια φαίνεται η ίδια η μοίρα μας. Είναι η πιο κρίσιμη και αποφασιστική εποχή της ζωής μας που αφήνει ίχνη βαθυχάρατα και ανεξίτηλα για όλη μας τη ζωή. Οι ψυχοτραυματισμοί κάθε μορφής και γενικά τα σφάλματα αγωγής στην ηλικία αυτή επηρεάζουν αποφασιστικά την εύπλαστη σαν καιρή ψυχή του παιδιού. Τα περισσότερα παιδικά ελαττώματα πηγάζουν από λάθη που κάνουμε στη συμπεριφορά μας τα χρόνια αυτά. Μια φροντισμένη, σωστά και ευτυχισμένη παιδική ηλικία είναι ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχία και ευτυχία, ατομική και κοινωνική. Μια παιδική ηλικία γεμάτη πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, σεβασμό, ελευθερία θα τροφοδοτήσει την κοινωνία με υπεύθυνους πολίτες, ικανούς για κάθε προκοπή και πρόοδο. Όταν ο σεβασμός βασιλεύει μέσα στην οικογένεια για κάθε πρόσωπο, όσο μικρό κι αν είναι, αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή ύπαρξη με δικαιώματα. Οι διαφορές ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας αναγνωρίζονται και κατανοούνται. Πρέπει να μην ξεχνούμε πως όσο λιγότερος σεβασμός και αναγνώριση παραχωρούνται σε ένα μέλος της οικογένειας, τόσο λιγότερο σωστά θα εκτελεί το μέλος αυτό τα καθήκοντά του. Το ξαναδιαβάσω αυτό. Yeah. Οι διαφορές ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας αναγνωρίζονται και κατανοούνται. Όλα τα μέλη της οικογένειας δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Άλλοι είμαστε πιο εξωστρεφείς, άλλοι είμαστε πιο εσωστρεφείς, άλλοι καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα πιο γρήγορα, άλλοι τα καταλαβαίνουμε πιο αργά, άλλοι είμαστε σε ευαίσθητοι σε ορισμένες συμπεριφορές, άλλοι δεν είμαστε, άλλοι είμαστε πιο δυνατοί αλλού, άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι αλλού. Αυτό εννοώ. Πρέπει όμως να μην ξεχνούμε πως όσο λιγότερος σεβασμός και αναγνώριση παραχωρούνται σε ένα μέλος της οικογένειας, δηλαδή αν ένα παιδάκι δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, όσο λιγότερη αναγνώριση του παραχωρούμε, δηλαδή όταν το παραμερίζουμε στην άκρη, εσύ δεν καταλαβαίνεις, εσύ δεν αξίζεις, δεν κάνεις για τίποτα, αφού το είπα 50 φορές και δεν το κατάλαβες, φύγε από εδώ. Τόσο λιγότερο σωστά θα εκτελεί το παιδί αυτό, το μέλος δηλαδή αυτό της οικογένειας, τα καθήκοντά του. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, όταν αυτό γίνεται συνέχεια και όταν αυτό δεν το καταλάβουμε κάποια στιγμή και το σταματήσουμε. Να θυμόμαστε όμως και το αντίθετο. Όταν παραχωρούμε πιο πολλά προνόμια και πιο πολλή αναγνώριση και σεβασμό από ό,τι πρέπει σε ένα μέλος της οικογένειας, τότε επιχειρεί αυτό και μόνο του να πάρει πολύ περισσότερα. Δηλαδή, όταν παραχωρούμε κάποια προνόμια, περισσότερα από αυτά, πολλά μπράβο σε ένα παιδί που δεν αξίζει τόσο πολλά. Αυτό το παιδί τι θα κάνει? Επειδή ήδη έχει μάθει σε αυτή τη διαδικασία, θα πάρει από μόνο του, κάποια φορά θα σηκωθεί και θα πει εγώ είμαι εδώ. Για μένα είναι όλα και στην άκρη όλοι οι άλλοι. Μέσα στην οικογένεια πρέπει να μάθει το κάθε μέλος πως τα προνόμια του δεν πρέπει να βλάπτουν τα δικαιώματα του άλλου. Ό,τι προνόμια και αν έχει, θα πρέπει να μάθει τα καλά χαρακτηριστικά του εαυτού του, να τα χρησιμοποιεί σωστά και ποτέ εις βάρος του άλλου. Πότε γίνεται αυτό? Εγώ είμαι έξυπνος, εσύ δεν είσαι. Και δεν είναι μόνο η εξυπνάδα μέσα στην οικογένεια, είναι και άλλα πολλά πολύ σοβαρά. Εγώ είμαι όμορφο, εσύ δεν είσαι. Εγώ είμαι καλός μαθητής, εσύ δεν είσαι ο καλός ο μαθητής. Πώς χρησιμοποιεί από μικρό παιδί, από μια κουβέντα που θα πει ο γονιός όλα αυτά? Από ένα μπράβο ή ένα που δεν αξίζεις. Είναι πώς το λέει, πότε το λέει, γιατί το λέει. Και τι αποτελέσματα έχει αυτό στην υπόλοιπη ζωή του. Οι απαιτήσεις του καθενός θα είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν αφήνουμε ένα παιδί να έχει πολλές απαιτήσεις. Θα πρέπει να του βάλουμε κύκλο, μέχρι εδώ είναι. Θα πρέπει να ζει μέσα σε όρια. Τα παιδιά και εμείς οι ενήλικες είναι πολύ ευαίσθητα στην ανισότητα και νιώθουν καχυποψία απέναντι στον καθένα που τους φαίνεται πως απολαμβάνει πιο πολλά προνόμια από τους υπόλοιπους. Τι εννοώ εδώ? Τη διάκριση μέσα στην οικογένεια απέναντι στα παιδιά. Και εμείς οι μεγάλοι και τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, γιατί το κουβαλάμε από παιδιά, έχουμε αυτή την ευαισθησία. Όταν έχουμε μια ομάδα και διακρίνει, ας πούμε, παίρνει πιο πολλά ορισμένα μέλη της ομάδας και οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα, οι άλλοι παίρνουν απόρριψη. Είμαστε έτοιμοι εμείς σαν ενήλικες αυτό να το αντιμετωπίσουμε, έστω και αν δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά στην παιδική μας ηλικία. Την απόρριψη σε εισαγωγικά που μπορεί να δεχτήκαμε. Γι' αυτό εμείς δεν θα, εάν την αντιμετωπίσουμε εμείς σωστά στον εαυτό μας, θα μάθουμε και στα παιδιά μας να την αντιμετωπίζουν σωστά, αλλά και εμείς σαν γονείς να μην τη δίνουμε. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτές οι οικογενειακές προϋποθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της γνησιότητας και της ακεραιότητας του φρονήματος στον ενήλικα. Καθαρή την καρδία είναι όσοι άνθρωποι έχουν αγνό, ανώθευτο και άδολο φρόνημα. Αυτή τον οποίο ο χαρακτήρας είναι γνήσιος και αληθινός, απλός, ευθύς. Είναι ο χαρακτήρας τον οποίο επιζητεί η συνείδηση πάντων. Δηλαδή απλός και ευθύς και αγνός. Τι σημαίνει? Λέω αυτά που αισθάνομαι. Δεν κρύβομαι, δεν προσποιούμαι. Δεν έχω δύο πρόσωπα. Αλλά προσπαθώ, όταν, γιατί πολλές φορές και αυτά που θέλουμε να πούμε είναι αρνητικά, να μάθουμε να τα λέμε με ένα σωστό τρόπο, χωρίς να προσβάλλουμε τον άλλον, χωρίς να φύγουμε τον άλλον, χωρίς να τον κάνουμε να νιώθει ότι είναι ένας άχρηστος. Εκεί είναι το πρόβλημα, να μάθουμε να λέμε τα αρνητικά μας. Δεν ξέρουμε να τα πούμε και τα κρύβουμε. Τα κρύβουμε και πάμε πιο έξω και τα λέμε από εδώ και από εκεί. Και έτσι δημιουργείται η συκοφαντία, και έτσι δημιουργείται οι εντάσεις, και έτσι δημιουργούνται οι έρθρες και μεταξύ μας. Και μεταξύ μας. Όλες αυτές οι αρετές της παιδικής ηλικίας δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό του ανθρώπου, αλλά φτάνουν να γίνονται πράξη για τον ενήλικα, γιατί η δύναμη η οποία κινεί ολόκληρο τον άνθρωπο είναι το εσωτερικό φρόνημα, το οποίο αποτελεί το θησαυρό της καρδιάς. Το εσωτερικό φρόνημα εννοώ το κίνητρο που έχουμε μέσα μας όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε κάτι. Είναι, έχουμε ένα κίνητρο, συνειδητό ή ασυνείδητο, και μα κινεί όλες τις ενέργειές μας. Αυτό το φρόνημα όμως, όταν είναι σωστό, όταν είναι καλό, αποτελεί τον θησαυρό της καρδιάς. Αυτός ο θησαυρός είναι αποτέλεσμα της σωστής ανατροφής από την παιδική ηλικία. Αλλά και αυτόν τον θησαυρό, επειδή υπάρχει μέσα μας, εμείς σαν μεγάλοι μπορούμε να τον ανακαινήσουμε, μπορούμε να τον διαμορφώσουμε, μπορούμε να τον καλλιεργήσουμε για να βγει στην επιφάνεια. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει σε εμάς. Υπάρχει, αλλά τον έχουμε θάψει. Ένεκα όλων των προβλημάτων που μπορούμε, που τους αντιμετωπίσαμε με πολύ δύσκολα, με πολύ λάθος τρόπο. Και ο θησαυρός θαύτηκε. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι για το παιδί η ζωή του. Όταν ικανοποιούνται μέσα σε αυτό όλες οι βασικές ανάγκες, τροφή, ασφάλεια, στοργή, παιχνίδι, είναι ευτυχισμένο και αναπτύσσεται ομαλά. Στην καλή οικογένεια υπάρχει η χαρά, το γέλιο, η αμοιβαία κατανόηση, η συνεργασία, η δικαιοσύνη, η καλή θέληση, η αλληλοβοήθεια, ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Με όλα αυτά τα εφόδια της παιδικής ηλικίας φτάνουμε στον ενήλικα, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι η ακεραιότητα, η αγνότητα, η ευθύτητα και η ειλικρίνεια του εσωτερικού φρονήματος των κινήτρων ή της καλής προαίρεσης. Η θεολογία νομίζω το λέει καλή προαίρεση. Η ψυχολογία το λέει κίνητρα. Αλλά δεν έχει νόημα ο τίτλος. Έχει το περιεχόμενο και το περιεχόμενο είναι ίδιο. Όχι ακριβώς πάντοτε ίδιο. Λοιπόν, τώρα, μέσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας που αναφέρομαι, υπάρχει μια ψυχολογική περίοδος, μια αναπτυξιακή περίοδος, η οποία ονομάζεται εγωκεντρισμός. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον ενήλικα, το πώς εξελίσσεται αυτή η ψυχολογική περίοδος έχει αποτέλεσμα στον ενήλικα το τι θα φέρει. Θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα ή ένα κακό αποτέλεσμα ως προς το χαρακτήρα του. Τι είναι αυτός ο εγωκεντρισμός? Κάθε ενέργεια του παιδιού είναι γύρω στα 3 με 4 χρόνια εμφανίζεται αυτό. Κάθε του ενέργεια αισθάνεται το παιδί ότι αφορά μόνο το ίδιο το εγώ του. Δηλαδή, μόνο για το άτομό του σκέφτεται το παιδί, μόνο για το άτομό του φροντίζει, μόνο για το άτομό του ενδιαφέρεται. Όλα και όλοι πρέπει να αποσκοπούν και να υπηρετούν το εγώ του. Δηλαδή, νιώθει το παιδί σε αυτή την ηλικία. Αυτά είναι φυσιολογικές, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη του χαρακτήρα του. Δεν είναι κάτι ιδιότροπο. Δεν είναι κάτι κακό να νομίζει το παιδί στην ηλικία αυτή ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Το κακό είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε, ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Και από εκεί δημιουργούνται όλα τα προβλήματα του χαρακτήρα. Αγαπά όποιον το εξυπηρετεί και ικανοποιεί όλες του τις ανάγκες. Όποιος του λέει ναι, αυτός είναι. Αλλά αυτό όμως δεν είναι, η δική μας αντιμετώπιση δεν είναι καλή. Παππούς και γιαγιά. Ο εγκεντρισμός του, όπως λέγεται αυτή η τάση, είναι τόσο μεγάλος που του είναι τρομερά δύσκολο να βγει έξω από την προσωπικότητά του, έξω από τον εαυτό του, να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, δεν το καταλαβαίνει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε να το καταλάβει. το παιδί σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να ενδιαφερθεί καθόλου για το πώς αισθάνεται ο άλλος. Δεν έχει την νευρολογική ικανότητα να ταυτίζει τον εαυτό του με τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο το παιδί βρίσκει πολλές φορές ευχαρίστηση σε πράξεις σκληρότητας και βίας, όπως να νιώθει ικανοποίηση όταν λιώνει με το πόδι του τα μυρμήγκια, τις μύγες ή άλλα μικρά ζωάκια. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί είναι ένα στάδιο στη φυσική εξέλιξη του παιδιού και πρέπει να το περάσει. Αν όμως συνεχιστεί στα 5 ή στα 6 χρόνια, είναι κακό σημάδι και δείχνει πως δεν βοηθήσαμε σωστά το παιδί να ξεπεράσει αυτό το στάδιο του εγωκεντρισμού. Η ικανότητα του παιδιού να ξεπεράσει το εγώ του και να επεκτείνει πέρα από τα φυσικά του όρια είναι μια αποκλειστική ιδιότητα της νοημοσύνης του και μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ηθική του ανάπτυξη. Δηλαδή χρειάζονται τρία βασικά χαρακτηριστικά. Νευρολογικά, για να μπορέσει το παιδί να ξεπεράσει αυτό, το βιολογικό που αφορά την κληρονομικότητά του, την ηθική του υπόσταση που αφορά τα διδάγματα, την αγωγή, η νοημοσύνη του και η νοημοσύνη. Στην ηλικία των 3-4 παιδιά χρονών, λόγω της νευρολογικής του κατάστασης, της βιολογικής του νευρολογικής του κατάστασης, η νοημοσύνη του παιδιού δεν έχει αναπτυχθεί. Ό,τι και να του λέμε εμείς, ό,τι και να του ερμηνεύουμε, ό,τι και να του πούμε ότι δεν κάνει αυτό, αυτή είναι αφαιρετική σκέψη που το παιδί την αποκτά στα 10 χρόνια, 12 χρόνια. Δεν είναι σωστό να μιλάς έτσι, δεν είναι σωστό να λιώνεις τα μυρμήγκια και αυτά. Δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν μπορεί να βγει από τον εαυτό του και να καταλάβει πως και το άλλο υποφέρει. Πώς? Να πνίγει τη γάτα όταν έχει σπίτι τη γάτα στο σπίτι. Η σκληρότητα, ο έμφυτος σαδισμός, η αδιαφορία για τον πόνο του άλλου που χαρακτηρίζουν το παιδί στην ηλικία των 4 χρόνων πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους γονείς αποτελεσματικά όμως, αλλά και όχι αδιάφορα, αλλά και με το σωστό τρόπο. Είναι απαραίτητο να εξαφανιστεί πριν από τη σχολική ηλικία. Είναι απαραίτητο να δείξουμε την αποστροφή μας, δηλαδή με το που θα γυρίσουμε το κεφάλι ή με ένα βλέμμα αυστηρό, αυτό φτάνει για το παιδί των 3-4 χρονών. Το να μην κάνουμε ολόκληρη φασαρία ή ολόκληρο σχόλιο ή ολόκληρη κουβέντα ή ολόκληρη διαλογική συζήτηση για αυτό που κάνει, με μια αποστροφή ή να το πάρουμε το παιδί με τρόπο από αυτό που κάνει, αυτό του είναι δίδαγμα. Είναι απαραίτητο να δείξουμε την αποστροφή μας, το σκληρό, στον αδιάφορο, τον αμετανόητο και ασυγκίνητο μπροστά στον πόνο και την καταστροφή παιδί μας. Δηλαδή, αυτό εννοώ εδώ. Το πώς θα δείξουμε αυτή η μικρή πρόταση που έχει μόνο την αποστροφή. Αυτή η αποστροφή όμως είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην πράξη. Μπορεί να γυρίσει το παιδί από την άλλη πλευρά, προς τη θετική πλευρά, για την ηλικία των 3-4 ετών. Το παιδί σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβει ότι αν θα παραιτηθεί από την καταστροφική δραστηριότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα το αίσθημα της ικανοποίησης που πηγάζει από την αγάπη και την επιδοκιμασία των γονιών του. Δηλαδή, με την αποστροφή μας το παιδί μαθαίνει να μην κάνει αυτή την πράξη. Και τι έχει σαν αποτέλεσμα? Ότι ο γονιός μου, εφόσον εγώ έκανα κάτι καλό και έφυγα από αυτή την κατάσταση, με αγαπάει. Εάν όμως δείξουμε με αρνητικό τρόπο, με το να το μαλώσουμε, να το χτυπήσουμε, τι σημαίνει αυτό? Ότι και αυτή η πράξη ενθαρρύνεται, ενισχύεται, γιατί ασχολείται ο γονιός, έστω και με κακό τρόπο, με το παιδί, παρά με την αγάπη του. Και μαθαίνει, μένει μέσα σε αυτές τις καταστροφικές πράξεις, μόνο και μόνο για να έχει την αρνητική προσοχή του γονιού. Όταν δεν ακούει το παιδί. Υπομονή. Υπομονή ως πότε? Υπομονή μέχρι να καταφέρουμε αυτό. Γιατί με την υπομονή μας μπορούμε να το μεταστρέψουμε. Δεν είναι πιο δυνατό το παιδί από εμάς. Υπομονή λοιπόν. Παρασκευή. Υπομονή και ξέρουμε ότι αυτή η υπομονή θα φέρει καρπούς όταν είναι σωστή η υπομονή. Αν δεν έχουμε υπομονή, σημαίνει ότι δεν έχουμε βάλει σε τάξη το δικό μας εαυτό. Έχουμε κάποια κενά, τα οποία κενά θα πρέπει πρώτα εμείς να τα μελετήσουμε στον εαυτό μας, να τα δούμε, να τα κατανοήσουμε. Γιατί πολλές φορές τα αφήνουμε στην άκρη και τα δικά μας τα κενά. Και όταν τα κενά αυτά θα έχουν γεμίσει με την αγάπη, με την κατανόηση, με την αποδοχή, με τη γνώση. αλλάζει αυτόματα και η συμπεριφορά του παιδιού. Ανακαλύπτει ακόμα πως αν πάρει και αυτό την ίδια θέση με τους γονείς του απέναντι σε μια παρόμοια ανακαλύπτει πως αν πάρει και αυτό την ίδια θέση με τους γονείς του απέναντι σε μια παρόμοια απαράδεκτη συμπεριφορά. Α, δηλαδή γίνεται και ο γονέας με αυτή του την καλή συμπεριφορά παράδειγμα για το παιδί, ούτως ώστε και αυτό σαν μεγάλο, σαν ενήλικας πλέον, να πάρει την ίδια θέση και να αντιμετωπίσει στα δικά του τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο αυτή τη συμπεριφορά. Και να ξέρετε ότι αν αυτό γίνει συνήθεια του γονιού, δηλαδή να χειρίζεται το παιδί με αυτόν τον τρόπο, μια φορά αν το καταφέρει ο γονιός, όχι μια φορά αν το καταφέρει, όταν μπει πρώτα με τη σκέψη σε αυτή τη διαδικασία, του γίνεται βίωμα μετά και θα είναι παιχνιδάκι για τον γονιό. Απλά δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Ταυτίζει τον εαυτό του με αυτούς που τους αγαπά και τους θεωρεί πρότυπό του. Έτσι οι κρίσεις, τα πρότυπα, οι αξίες των αγαπημένων προσώπων αφομοιώνονται από το παιδί και γίνονται μέρος της δικής του προσωπικότητας σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται ο γονιός από εκεί και πέρα να κάνει πολλά για να τον μιμηθεί το παιδί. Και θα γίνει ο γονιός πρότυπο στα καλά, αντιμετωπίζοντας αυτό τον εγωκεντρισμό που είναι το πιο σημαντικό εξελικτικό στάδιο σε αυτή την ηλικία σωστά. Δεν χρειάζεται μετά να κάνει τίποτα άλλο. Και εφηβεία θα περάσει καλά, και σχολική ηλικία θα περάσει καλά, και στο λύκειο και στο γυμνάσιο θα περάσει καλά όλη αυτή η περίοδος εφηβείας. Όχι ότι δεν θα έχει προβλήματα, αλλά τα προβλήματα θα είναι συζητήσιμα. Θα είναι συζητήσιμα. Εκείνο που είναι αυτό που προκαλεί το πρόβλημα είναι η σχέση των γονέων με τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει κουβέντα, δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει αλληλοαποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου. Και αυτή η διαφορετικότητα ξεκινάει από την αποδοχή πρώτα του γονιού προς τη διαφορετικότητα του παιδιού. Όταν θα αποδεχτεί ο γονιός μια συμπεριφορά του παιδιού που δεν τη θεωρεί σωστή, αλλά την αποδέχεται. Και το παιδί θα τον αποδεχτεί μετά. Εμείς δίνουμε τα παραδείγματα. Εμείς γινόμαστε πρότυπα. Είναι η ευθύνη μας μεγάλη, αλλά να δουλεύουμε, να την καλλιεργούμε αυτή την ευθύνη, όχι να την αποφεύγουμε. Όχι να λέμε δεν πειράζει ή να μας πιάνουν οι ενοχές γιατί δεν καταφέραμε κάτι και μένουμε στη γωνία και απλά να κοιτάμε. Όταν όμως το εγωκεντρικό αυτό εξελικτικό στάδιο δεν αντιμετωπιστεί σωστά και αφαιθεί ως έχει, φτάνουμε στον ενήλικα, ο οποίος αχαλήνοτα, παντού και πάντοτε, πάνω απ' όλα έχει το εγώ του. Βλέπει τους άλλους σαν ανθρωπάκια που είναι φτιαγμένα μόνο για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Ζητά την ευτυχία του έξω από τον άλλον. Σπρώχνει τον εαυτό του στη χαρά της στιγμής. Το κάνει για να βλέπει και να απολαμβάνει ό,τι πρόσκαιρο και υλικό του προσφέρει η στιγμή που περνά. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης του είναι «γιατί εσύ και όχι εγώ». Δηλαδή ο εγωκεντρισμός του παιδιού μεταφέρεται στον εγωισμό, στον άκρατο εγωισμό του ενήλικα. Θέτει τα ατομικά του συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα των άλλων, πάνω από τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Ο ατομισμός οδηγεί τον άνθρωπο με μεγάλη ευκολία στο ψέμα για να αποδείξει πως δικαιούται κάτι που δεν του ανήκει. Του γεννά τη λαχτάρα για επίδειξη, αναγνώριση, δύναμη, έπαινο, κολακία, ισχύ και δόξα. Έτσι τον κάνει εγωιστή, φύλαυτο, φιλόδοξο και εγωλατρικό. Ο εγωιστής είναι αντικοινωνικός. Δεν θέλει να παίρνει θέση δίπλα στους άλλους, αλλά πάνω από τους άλλους, να τους επιβάλλεται. Οι άλλοι για τον εγωιστή είναι αντικείμενα που πρέπει ή να παραμερίσει ή να αποδοπατήσει. Προβάλλει παντού τον εαυτό του χωρίς συμπόνια, συμπάθεια ή δισταγμό. Ανάβει το πάθος του φθόνου και γκρεμίζει αλίπητα όποιον μπορεί και όποιον ανεβαίνει δίπλα του. Αδερφή του εγωισμού είναι η φιλαρχία. Αυτή οδηγεί τον άνθρωπο στην προσπάθεια να ξεπεράσει τον άλλον σε θέση, καλή φήμη και αναγνώριση. Όχι τίμια και ίσια, αλλά πλάγια και ύπουλα. Χρησιμοποιεί κάθε αθέμητο και ανεπίτρεπτο μέσο και προπαντός τη συκοφαντία. Τη γη της είναι το συμφέρον, ο φρόνος και ό,τι άλλο προέρχεται από τον κακό ατομισμό του, τον εγωισμό. Όλα αυτά εξασθενούν μια κοινωνία και την οδηγούν στην ανικανότητα, τη διάλυση και την καταστροφή της ειρηνικής συνύπαρξης των ατόμων της. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Σήμερα. Ακριβώς. Μια ανθρώπινη ομάδα που αποτελείται από ατομιστές είναι καταδικασμένη αργά ή γρήγορα στη διάλυση. Ο ατομιστής δεν έχει ανεπτυγμένο το συνέστημα της αγάπης, της συμπόνιας και της συμπάθειας που είναι βάσης κάθε αρμονικής κοινωνικής ζωής. Δεν σκέπτεται τον άλλον, το καλό των άλλων, γιατί του είναι άγνωστο, ασυμβίβαστο με την νοοτροπία του. Έτσι, αρετές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας, της συνεργατικότητας είναι γι' αυτόν αφηρημένες και ακαταλαβίστικες έννοιες. Αποξενωμένος από τον αλτρουισμό, κλείνει μέσα του το μίσος, την εχθρότητα και το φθόνο. Την αντικοινωνικότητα δηλαδή, στην πιο απέσια μορφή της. Η ψυχολογία μας διδάσκει πως κάθε ανθρώπινη ψυχή βρίσκεται τόσο στην κάθε ανθρώπινη ψυχή βρίσκονται τόσο εγωιστικές όσο και αλτρουιστικές προδιαθέσεις στο ίδιο περίπου ποσοστό. Μονάχα με την αγωγή μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε τις αρετές, να ξεριζώσουμε ή να εμποδίσουμε να αναπτυχθούν οι εγωιστικές αυτές τάσεις. Ο εγωκεντρισμός του παιδιού, δηλαδή οι εγωιστικές του ορμές, είναι μια φυσιολογική κατάσταση που βρίσκεται στο αποκορύφωμά της γύρω στα 4 χρόνια της ηλικίας του και υποχωρεί για να εξαφανιστεί στο παιδί που ανατρέφεται σωστά γύρω στα 5 με 6 χρόνια. Δηλαδή είναι σαν την ηλαρά, αλλά από ψυχολογικής πλευράς. Η ηλαρά έρχεται, αντιμετωπίζεται με φάρμακα, αντιμετωπίζεται έτσι όπως μας έχουν πει οι γιατροί και περνάει. Αυτό όμως το στάδιο του εγωκεντρισμού πώς αντιμετωπίζεται? Το καταλαβαίνει κανείς? Καταλαβαίνει τι σημασία έχει για το χαρακτήρα του και για την ψυχολογική του υπόσταση στον ενήλικα? Όχι. Είναι θέμα άγνοιας. Ναι. Δηλαδή όπως οργανικά έχει ανάγκες ένα παιδί και μπορούν να ικανοποιηθούν από τον γιατρό, έτσι κάποια πράγματα στο ψυχολογικό κομμάτι που δεν φαίνονται όμως, αλλά τα νιώθουμε. Και τα νιώθουμε είτε από τη δικιά μας συμπεριφορά, είτε από τη συμπεριφορά των άλλων. Τα αποδεχόμαστε. Γινόμαστε δέκτες αυτών των κακών ή των καλών συμπεριφορών. Από εκεί μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν φαίνεται από κάπου αλλού. Η ευθύνη, αλλά και η τιμή και η δόξα για την εξάλληψη του εγωκεντρισμού και από το παιδί οφείλονται αποκλειστικά στην οικογένεια. Αυτή θα μεταφέρει το ενδιαφέρον του παιδιού από τον εαυτό του στον έξω κόσμο, στα αδέρφια του, στον πλησίον, στους συνανθρώπους του. Οι γονείς θα πρέπει να πλημμυρίσουν με την αληθινή τους αγάπη και εμπιστοσύνη στο παιδί, ώστε να το κατευθύνουν στη δική του αγάπη προς τους άλλους. Προσέξτε, στη δική του αγάπη, να του μάθουν να αγαπάει, αλλά και να του δώσουν και την ελευθερία να δίνει αυτή την αγάπη στους άλλους. Και αυτή η κατευθυνόμενη από τους γονείς αγάπη θα κάνει το παιδί να πονά με τον πόνο των άλλων, να λυπάται με τη λύπη τους και να χαίρεται με τη χαρά τους. Να μοιράζονται τα παιχνίδια του και να είναι φίλος και συνεργάτης με τους συνομιλίκους του. Έτσι γίνεται το παιδί εξωστρεφές και απλώνει τις κεραίες του στον κόσμο και συμμετέχει μέσα σε αυτόν. Το εσωστρεφές παιδί, δηλαδή το παιδί που κλείνεται στον εαυτό του, μένει αδιάφορο για το τι γίνεται γύρω του. Οι έμφυτες ψυχικές προδιαθέσεις του και οι συναισθηματικές του δυνάμεις καταλήγουν σε μαρασμό ή εξαφανίζονται. Προσέξτε, οι έμφυτες αυτές, οι καλές δυνάμεις υπάρχουν μέσα μας. Αρκεί εμείς να τις καλλιεργήσουμε σωστά ή να τις αφήσουμε όχι να εξαφανιστούν, απλά να σκεπαστούν, να παγώσουν. Το χειρότερο είναι να παγώσουν αυτές οι καλές προδιαθέσεις που έχουμε στο χαρακτήρα, που μας έχουν δοθεί. Το παιδί αυτό αύριο θα το πούμε ακοινώνητο, ατομιστή, εγωιστή. Δεν είναι όμως παρά ένας άνθρωπος που από παιδί του κόψαμε τα φτερά. Αν η οικογένεια με την ασφυκτική της ψεύτικη αγάπη κρατήσει φυλακισμένο το παιδί, του εμποδίζει την έξοδο στον κόσμο. Θα έχουμε άλλο ένα εσωστρεφές παιδί που του κόψαμε τα φτερά για να μην πετάξει έξω από τον κόσμο μας και μας φύγει αφού εμείς εγωιστικά το χρειαζόμαστε. Υποχρέωση κάθε γονιού είναι να στρέψει την προσοχή του παιδιού του προς τους άλλους, προς τους συνανθρώπους. Δεν θα πετύχει στο έργο του αν το κάνει επιστήμονα, αλλά αν το παραδώσει αύριο στην κοινωνία με ψυχικά χαρίσματα, καλό χαρακτήρα, άξιο να κάνει το καλό και για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για... είναι αυτό και μια μορφή κακοποίησης, έτσι, και λέμε ότι τι γίνονταν πριν από πολλά χρόνια και τι γίνεται σήμερα και έχουμε, ας πούμε, το όραμα σήμερα μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να... και έχουμε όλες τις προδιαθέσεις και τις προϋποθέσεις και τις γνώσεως και των βιβλίων που διαβάζουμε και τα τεχνολογική επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και μιλάμε για μια κοινωνία ή τον αιώνα του παιδιού που ζούμε και όμως αυτός ο αιώνας κατά κάποιο τρόπο κακοποιεί επίσημα πλέον και δημόσια τα παιδιά. Θέλω να σας διαβάσω μια κριτική που κάνει ένας ψυχολόγος για ένα έργο που παίζεται τώρα στην τηλεόραση. Είναι το Master Junior, το Master το Chef, ναι. Στην εποχή μας, λέει, τα άγρια θηρία είναι αυτή η καλωστημένη κερδοσκοπική μηχανή του θεάματος και η αρένα η ίδια η τηλεόραση, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο η κακοποίηση των παιδιών να παρέχει χαρακτήρα θεαματικό και οικονομικά εκμεταλλεύσιμο, σε εισαγωγικά δηλαδή οι εταιρείες και οι χορηγοί. Το γεγονός αυτό αποτελεί επίσης μια τάση νομιμοποίησης και καθυπόταξης και της υποταγής της σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία και τα δικαιώματα θυσιάζονται στην εφημερία των αριθμών. Ο MasterChef Junior είναι ένα θέαμα το οποίο οργανώνουν οι ενήλικες και χρησιμοποιούν τα παιδιά για να τους επιφέρει μεγαλύτερα κέρδη. Άρα τα παιδιά τίθεται σε συνθήκες εργασίας επίσημα και εργάζονται διαγωνιζόμενα μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών, μπαίνοντας στον χώρο χρόνο του θεάματος, το οποίο προσπαθεί να χειριστεί την τρυφερή τους ηλικία και τη φυσιολογική τους ανικανότητα σε ένα προϊόν που μπορεί να το εκπορευτεί και να το κερδίσει από αυτό. Το θέαμα στοχεύει πάντα στη δημιουργία της συγκίνησης, μέσω της οποίας μπορεί πιο εύκολα να πουλάει τα προϊόντα του και στην περίπτωση της τηλεόρασης να έχει μεγαλύτερη τηλεθέαση, όπου τα παιδιά είναι ο σημαντικότερος εντολοδόχος τους χωρίς να το καταλαβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση η κακοποίηση δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται μέσα στα φανταχτερά πλατό και τις όμορφες παρουσιάστριες και τους καλοσιδερωμένους κριτές και αποχαυνομένους θεατές. Κανείς δεν απολαμβάνει ότι είναι ένας μάρτυρας παιδικής κακοποίησης και δεν κάνει τίποτα. Το ερωτήματα όμως που τίθονται είναι: δεν είναι κακοποίηση να θέτεις το παιδί σε μια ψυχολογική και σωματική κατάσταση πίεσης και άγχους? Δεν είναι κακοποίηση να δημιουργεί συνθήκες σκληρής ψυχολογικής εργασίας, στις οποίες για να ανταποκριθεί το παιδί πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του? Δεν είναι κακοποίηση για το παιδί να δοκιμαστεί κάτω από το φόβο της αποτυχίας και της πραγματικής αλλά και φανταστικής επίπληξης και απόρριψης με σκοπό το κέρδος όχι το δικό του αλλά των άλλων, των ενηλίκων? Εκείνο που στην ουσία πουλάει ένα τέτοιο θέαμα είναι η ικανότητα του παιδιού να μην καταρρεύσει. Η κατάρρευση είναι κάτι που πρέπει να αποφευθεί, διότι τότε θα φανεί η κρυφή διάσταση της πραγματικότητας που είναι η κακοποίηση. Να μην καταρρεύσει δηλαδή μπροστά στις κάμερες, να μην μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους, γιατί όλα αυτά από τη μεγάλη ψυχολογική κακοποίηση το παιδί καταραίει. Το ζήτημα δεν είναι η επιτυχία ή όχι της συνταγής, αλλά η ικανότητα να υποστείς τον δημόσιο διασυρμό, να αντέξεις χαμογελαστά τον εξευτελισμό και να έχεις και την υποστήριξη από ψυχολόγο. Αυτά για τα παιδιά. Στο Master Chef στην Αυστραλία, οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να κόψουν τις σκηνές κατάρρευσης των παιδιών που κλαίνε κάτω από την πίεση που τους ασκείται με διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτή την περίπτωση, το να λογοκρίνουν τα επεισόδια και να μην δείχνουν τη δεινή κατάσταση στην οποία οδηγούνται τα παιδιά αποτελεί μια πάγια τακτική που θέλει να κρύψει την πραγματικότητα του ψυχολογικού μαρτυρίου που περνάνε και ορίζεται υπό τον όρο κακοποίηση. Επίσης, με την λογοκρισία τέτοιων σκηνών, οι οργανωτές προβάλλουν μια ψεύτικη εικόνα στα παιδιά που παρακολουθούν. 21% των θεατών είναι παιδιά πάνω από 15 χρονών, τα οποία μπορούν να πιστέψουν ότι αυτά δεν είναι και τόσο ικανά όσο αυτά που συμμετέχουν. Σου λέει, γιατί αυτή και όχι εγώ. Άρα εγώ δεν είμαι ικανός, εφόσον η τηλεόραση μέσα σε εισαγωγικό ηρωποιεί τα πάντα. Εδώ βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι τα παιδιά θεατές ξεσπάνε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που σημαίνει ότι η ψυχολογική κακοποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά που συμμετέχουν, αλλά και αυτά που παρακολουθούν μέσω της ταύτισης. Ταυτίζεται το παιδί με αυτό που βλέπει, θετικά ή αρνητικά. Στην ουσία τα παιδιά αυτά πρωτίστως αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν την οικογένειά τους. Και μόνο αυτό το γεγονός αποτελεί ένα τεράστιο βάρος του οποίου τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα δούμε αμέσως, διότι αποτελούν μια διαχρονική εσωτερική διαδικασία στη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του και με τους άλλους και όχι κάτι στιγμιαίο. Δηλαδή εδώ θέλει να πει τι επιπτώσεις αυτό θα έχει, αναλαμβάνοντας αυτή την ευθύνη να εκπροσωπήσουν την οικογένεια, ένα μικρό παιδί, μιλάμε για 8-9 χρονών, απέναντι στην κοινωνία. Και σταδιακά τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, γιατί αυτό τώρα άρχισε. Τα παιδιά καλούνται λοιπόν να αντιμετωπίσουν συνθήκες οι οποίες ξεπερνούν τα συναισθηματικά τους όρια. Καλούνται να υπερβούν την ηλικία τους και να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις απόρριψης και της κοινωνικής διαπόμπευσης, σαν μεγάλοι μπροστά στα μάτια των γονιών τους, οι οποίοι τα αφήνουν απροστάτευτα. Τα παιδιά λοιπόν είναι απροστάτευτα μπροστά στην απόφαση συμμετοχής που μπορεί να ξεκινάει από τη δική τους επιθυμία, αλλά υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Τα παιδιά αφήνονται απροστάτευτα στο κερδοσκοπικό μηχανισμό του θεάματος, ο οποίος τα χρησιμοποιεί σαν αντικείμενα με την άδεια των γονιών τους, εκθέτοντάς τα σε συναισθήματα αγωνίας, άγχους, απογοήτευσης, πίεσης και δημόσιας έκθεσης. Και είναι απροστάτευτα διότι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα εκείνες τις διανοητικές και ψυχικές ικανότητες για να προστατευτούν και να αντιδράσουν στη χλιδάτη κακοποίηση και οικονομική εκμετάλλευση που τα περιμένει. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει λοιπόν είναι η στάση των γονέων. Των γονέων που δέχονται τόσο εύκολα να παραδώσουν το παιδί τους στην καλά στημένη κερδοσκοπική μηχανή του θεάματος. Των γονέων που δέχονται τόσο εύκολα να πετάξουν το παιδί τους στην αρένα του γυαλιστερού και καθαρού θυσιαστηρίου. Των γονέων που δίνουν τόσο εύκολα το δικαίωμα σε άλλους άγνωστους ενήλικες, όπως εκπαιδευτές, κριτές, σκηνοθέτες, παρουσιαστές και ψυχολόγους και σε θεατές, να ελέγχουν, να μαθαίνουν, να πιέζουν τα παιδιά τους. Των γονέων που δεν προστατεύουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, βλέπετε ποια είναι η ουσία και ποια είναι η σημαντικότητα των γονέων. Και δεν πρέπει να μένουμε στο δεν μπορώ ή δεν είδα ή δεν ξέρω. Θα πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να δραστηριοποιηθούν, να γεμίσουν με δύναμη ώστε να μπορούν να προστατεύουν σωστά, ειδικά σε αυτή την εποχή, τα παιδιά. Και τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά. Και να μπορούν να ξεχωρίζουν τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται. Μέχρι τώρα το καλό και το κακό εδώ και 15-20 χρόνια ήταν ανακατεμένο, ήταν μπερδεμένο. Τώρα ήρθε η στιγμή, γιατί άλλο δεν αντέχει ο άνθρωπος, να ξεχωρίζεται αυτό. Αυτά. Είναι διαλύπηση στα κανάλια.